Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ook profiteren van gratis montage bij je nieuwe keuken? Dit is je laatste kans. Maak snel je afspraak of kom langs in de winkel. Want alleen dit weekend profiteer je nog van gratis montage. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. Ik word bijna elke nacht wel wakker. Het is gewoon eigenlijk langzaam geweld wat jou wordt aangedaan. De overlast weegt zwaarder. Dus ik zal moeten verhuizen, wanneer weet ik niet. Maar ik ben wel actief aan het kijken. Een 250.000 mensen heeft last van ernstige geluidshinder door Schiphol. Dat aantal zal waarschijnlijk alleen maar groeien met de komst van een nieuwe aanvliegroute boven Utrecht en Gelderland. Pointer. Goedemiddag, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Straks in Pointer, zo'n 1,2 miljoen Nederlanders die hun pensioen bij een premiepensioeninstelling hebben ondergebracht, die lopen geld mis doordat de nieuwe pensioenwet rammelt. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging van pensioenadviseurs. Het is niet uitlegbaar, het is niet noodzakelijk en het is onbegrijpelijk. En daarvoor ook aandacht voor gif in Noord-Holland. Dus alle mensen in de file richting de Keukenhof. Opgelet. Nu eerst de vierde aanvliegroute. En daarvoor is hier collega Tom Veldhuizen. Welkom. Ja, goedemiddag. Je hebt samen met Tobias Druif onderzoek gedaan naar die vierde aanvliegroute. Dat staat allemaal op een kaartje met een dikke pijl vanuit het Zuidoosten. Kaartje meegenomen van Nederland, inderdaad. En daar zien we een grote pijl. En die gaat over de provincies Utrecht en Gelderland. En dat wordt waarschijnlijk een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol. En waarom is die nodig? Nou, dat luchtruim wordt opnieuw ingedeeld. Dat komt omdat Defensie in het noorden van Nederland, in Friesland, meer ruimte nodig heeft voor die F-35's. Daar hebben we met Pointer 2 weken geleden aandacht aan besteed. Maar dat betekent dus dat luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld. Op dit moment heeft Nederland 3 aanvliegroutes naar Schiphol over Castricum, over het IJsselmeer vanuit Zeeland. Maar er komt dus een vierde bij. En ze zijn aan het zoeken in een gebied in de provincies Utrecht en Gelderland. Ja. En die gemeentes die zijn er absoluut niet blij mee, die daar zitten. Ja, terwijl voor 250.000 mensen is Schiphol nu al een bron van ergernis. Jij bent langsgegaan bij Stefan Molenaar uit Assen-Delft. Omdat hij blind is, heeft hij extra last van het geluid. Ik pak even mijn tasstok. Zoals jij kan zien, zit daar een bal aan. Zie je? Ja, dat is een bal, ja. En die rolt dan over de straat. Ja, want mensen gebruikten vroeger veel al een tikstok. Maar een tikstok blijft natuurlijk heel snel haken achter dingen. Want je hebt geen hond, Stefan. Nee. Ik heb niks met honden. Die moet je ook nog verzorgen. En ik wacht eigenlijk op een robot die je aan en uit kan zetten. Heb je jouw elleboog? Ja, tuurlijk. Ja. Okay. Hou je mij vast? Ja, zo. We gaan een wandelingetje maken, Stefan. Ja. Hoe lang woon jij nu hier in Assen-Delft? 2010, dus nu 14 jaar. En heb je dan het aantal vliegtuigen zien toenemen in die tijd? Ja, gigantisch. Echt gigantisch. En bovendien zijn er een soort van snelwegen in de lucht gemaakt, waardoor dus ook alles hier nu overkomt in 2 banen. Maar wat betekent dat dan precies, Stefan, als allebei de banen open zijn? We moeten even het fietspad over. Ja. Nou ja, dat betekent gewoon dat, zoals nu ook, hier met dit geluid, dan hoor ik gewoon veel minder goed waar ik loop. Want het geluid komt niet meer goed terug. En ik loop nu aan jouw arm, dus dat is lekker makkelijk. Maar dan raak ik soms ook gewoon de weg kwijt en dan loop ik opeens daar rechts gewoon op de weg. Ja, en je hoort nu heel duidelijk die vliegtuigen, maar tegelijkertijd hoor je het geluid van auto's die voorbij komen. Ja, maar die vallen dus in sommige gevallen gewoon weg. Dan hoor ik dat niet meer. En dat kan best gevaarlijk worden dan. Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk ook steeds meer elektrische auto's. En die maken tegenwoordig wel een geluidje. Maar dat is ook super zacht. Er zit ondertussen een poes heel geïnteresseerd naar dat balletje van jouw stok te kijken. Ja, ik heb ook wel eens vaker dat er een hond in de buurt is en die wil dan met dat balletje gaan spelen. Ik heb het idee dat deze poes echt elk moment op dat balletje af kan springen. Ja. Ja. Maak je wel eens vaker mee? Ja, dat maak ik wel eens mee. Dat is ook heel grappig. Heb je enig idee hoeveel mensen er in die hele Schiphol-regio ook blind zijn? En hoeveel mensen hier dus ook last van hebben? Ja, mensen zouden natuurlijk kunnen denken van ja, die ene blinde en hoe erg is dat nou? Maar nee, er wonen 10.000 mensen in de Schiphol-regio die blind zijn. Dus ik ben niet de enige. Zijn er een hoop? Ja. Kijk, ik merk nu ook dat ik eigenlijk liever stil ga staan omdat het zo'n herrie maakt. Ik voel gewoon, het voelt heel onveilig. Hey, we komen nu ook bij een rotonde aan, dus je moet echt wel even opletten. Ja, nou ja, dit is ook de rotonde waar ik dus vaak stilsta. Want het station is daar verderop. Daar loop ik normaal naartoe. Maar ja, wat ik dus steeds vaker toch ook doe, daar betrap ik mezelf wel op. Ik kan ook gebruik maken van aanvullend openbaar vervoer. Dus dat is een vervoer met taxi van deur tot deur. Ja, dan is het soms wel heel gemakkelijk om daarvoor te kiezen. Dus in plaats van dat je nu dat stukje loopt wat wij nu samen lopen, hè, naar het station, zeg je van, ja, laat me maar ophalen. Ja, dan laat me dan maar ophalen. Dat is veiliger. Ja, dat is het ook. Nou ja, je hoort het toch net? Het is echt niet te geloven. Nee, niet te geloven. De geluidsoverlast zal zich verspreiden naar een nieuw gebied. En daar zijn gemeenten dus niet blij mee. Tom, je hebt een enquête gedaan? Ja, we hebben een enquête gedaan onder de gemeentes die dus straks mogelijk onder die nieuwe aanvliegroute komen. Dat zijn gemeentes in de provincies Utrecht en Gelderland. Dan hebben we bijvoorbeeld over de Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, maar ook Ede, Tiel, de Ronde Venen hier in Hilversum. Ja, en die zijn allemaal ontzettend bezorgd met de komst van die nieuwe aanvliegroute. Mm. Uit ons onderzoek blijkt dat 70% van de gemeentes dus echt absoluut niet zitten te wachten op zo'n snelweg boven hun gemeente. En je ziet dat ook bij de bewoners. Die maken zich ook heel veel zorgen. Deze zomer is er een petitie aangeboden aan minister Harbers. En die is door 70.000 inwoners uit die regio's ondertekend. Ja, nou, twee wethouders uit twee van die gemeenten waar het om gaat, die zijn hier vanmiddag. Die niet blij zijn met de komst van die nieuwe aanvliegroute. Jonas van Lammeren van Amersfoort en Anouk Haaksma van de Utrechtse Heuvelrug. Meneer van Lammeren, hebben de inwoners van Amersfoort eigenlijk nu al last van vliegtuigen? Ja. In welke mate? Wij krijgen een 500, 600 meldingen per kwartaal. Dat is 2400. Dat is, als je kijkt naar wat wij aan meldingen krijgen in de openbare ruimte, de nummer 2. Ja, maar bestaat die vierde aanvliegroute dan al? Nee, maar sinds dat er aandacht is gevraagd, zie je dat mensen bewuster worden. Want er wordt wel al over Amersfoort gevlogen. Zie je dat mensen bewuster worden. Er is ook in de gemeenteraad uitgebreid over gesproken met heel veel inwoners. En dat zien we ook in buurgemeenten. Mm. En gemeenteraden hebben ook opgeroepen om te kijken wat we aan die vierde fix, die vierde aanvliegroute kunnen doen. Mm-hmm. En dan gaat het niet over de NIMBY, niet over Amersfoort. Doe maar over de buurgemeente. Maar eigenlijk moeten we gewoon kijken wat de positie van vliegen in heel Nederland is. Want het probleem verschuiven zijn we ook niet zo van. Ja, u zegt het is geen kwestie van not in my backyard. Hè? NIMBY afgekort. We willen gewoon sowieso die extra bewegingen niet. Wethouder Haaksma, u bent van de Utrechtse Heuvelrug. Daar ligt onder andere Doorn in, Leersum. Ja. Prachtig gebied, natuur heeft u ook, veel stiltegebieden. In welke mate leeft er onrust bij u? Nou, voordat bekend werd dat er simulatievluchten zijn geweest, leeft het al heel erg. Is al meerdere keren bij ons ook in de raad ingesproken. Ik heb meer dan 500 brieven mogen ontvangen van inwoners. En dat was echt al voordat de simulatievluchten bekend werden. Ja. Dus het leeft enorm. En dat is onrust waarover dan? Gezondheid, zorgen over hebben we invloed? Hoe loopt het proces? Heel veel vragen ook. Maar ook heel veel bezorgdheid over wat betekent dit? We wonen hier, het is een stiltegebied. We hebben Natura 2000 gebieden. Wat zijn de effecten? Maar ook, hoe gaat het proces? Wanneer komen wij aan tafel? Wanneer hebben we invloed? Ja. En de vraag is of u die invloed heeft natuurlijk. Overigens, dit zijn dus zorgen en klachten over vliegtuiglawaai. Maar of je er last van hebt, dat hangt niet alleen af van decibellen. Sommige mensen die genieten er zelfs van. Er zijn op een zonnige dag zo tientallen mensen die langs de landingsbaan staan te spotten. Kijk, daar komt u hoor. Zo. Dril gewoon helemaal door. Het is gewoon een gaaf gevoel. Gewoon heerlijk. Snap jij dan ook dat mensen die bijvoorbeeld 5 kilometer verderop wonen en onder die aanvliegroute zitten, daar helemaal niet van kunnen genieten? Ik snap het niet, nee. Nee? Nee. Ik snap het zelf niet, nee. Omdat ik het zelf zo graag vind. Ja, want ze vliegen ook over jouw huis, toch? Ja, vliegen ook. Als het goed is, komen ze gewoon recht over. Gewoon recht over een lijn uit zee komen ze dan. En dan hoe lager, hoe beter gewoon. Het is gewoon mooi. Ik spaar vliegtuigen. En mijn fascinatie is om eigenlijk zoveel mogelijk te sparen. En dat betekent dat ik dus op registratie fotografeer. En inmiddels zo'n 18.500 verschillende registraties. 18.500, ja. Zo, wat een hoop. Ja. Ondertussen stijgt daar een Ryanair op. Ja. Nou, de maatschappij waarvan ik de meeste vliegtuigen heb. Bijna 500 verschillende. De een geniet volop van vliegtuiggeluid. En voor de ander is het een bron van ergernis en frustratie. Hoe kan dat? Dit is een echte... Niet helemaal een moderne straalmotor, maar semi-moderne. Dit is een turbofan waar we nu voor staan. Ja, ja. Ik ga op bezoek bij professoren Joris Melkert en Dick Simons van de afdeling lucht- en ruimtevaarttechniek. En het mooie is, je kan hem met een pink laten draaien. Oh, dat wil ik ook wel eens proberen. Het is helemaal niet zwaar. Nee, die dingen zijn dus heel goed gelagerd. Ze zijn ongelooflijk efficiënt. Ja, want meneer Simons, deze is dus echt stiller, deze motor. Deze is stiller dan de turbojets, ja. Dat is wel een ontwikkeling van 50 jaar geweest, voordat we hierop uitkwamen. Maar deze zijn een stuk stiller, ja. Dan moet je wel denken aan 30 decibel of zo. 30 decibel stiller, deze motor. Dat is een straalmotor, ja. Dick Simons is hoogleraar akoestiek en weet alles van vliegtuiggeluid. Hij doet er al jaren onderzoek naar. Ja, we zien dus dat Schiphol de afgelopen 17 jaar stiller is geworden. We hebben dat onderzocht. En dan zie je dus dat over die periode van 17 jaar... gemiddeld gesproken de geluidbelasting met 10 decibel ongeveer afneemt. Dat is een halve decibel per jaar. Maar tegelijkertijd lees je in de onderzoeken dat de mensen die hinder ervaren van Schiphol... dat aantal juist toeneemt. Hoe kan dat? Ja, ten eerste is dat best een raadsel. Maar het belangrijkste is dat je hier onderscheid maakt... tussen het aantal decibellen, de geluidbelasting en de geluidhinder... Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hinder wordt ook gemeten. Dat gebeurt op basis van enquêtes. Die hangt ook af voor een deel van niet-akoestische factoren, noemen we dat. Of eigenlijk psychologische factoren. En die hebben te maken met hoe sta je tegenover de luchtvaart. Ben je een vliegtuigspotter, ja, dan vind je dat geluid waarschijnlijk fantastisch. Maar ik kan me ook het tegenovergestelde voorstellen. Die hinder die speelt al heel lang een rol. En hebben de omwonenden rond Schiphol hebben die het gevoel... dat ze serieus genomen worden met hun klachten? Nou, ik denk niet dat dat altijd het geval is geweest. En ben je eenmaal gehinderd, dat is ook door onderzoek aangetoond... dan blijf je gehinderd. In dat licht, het luchtruim wordt opnieuw ingetekend. Er komt een vierde aanvliegroute bij. Zou dat helpen om bijvoorbeeld de mensen die nu heel veel hinder ervaren... om dat aantal te laten afnemen? Ik heb daar mijn twijfels over. Je weet één ding zeker... Bij die nieuwe aanvliegroute krijg je een groot aantal mensen erbij... die zullen ernstig gehinderd zijn. Dat weet je zeker, want daar gaan vliegbewegingen plaatsvinden. Die vliegbewegingen haal je weg in de huidige gebieden. Maar dat zullen een paar procent van de vliegbewegingen zijn. Dus ja, ik denk dat die spreiding vanuit een geluidtechnisch oogpunt... en hindertechnisch oogpunt geen goed idee is. Geen goed idee, zegt deze onderzoeker. Hij zegt ook, als je eenmaal gehinderd bent, dan blijf je gehinderd. Geluidshinder heeft dus ook te maken met of je als burger serieus genomen voelt. In hoeverre wordt u betrokken, mevrouw Haaksma, van de Utrechtse Heuvelrug... bij die nieuwe plannen, nieuwe aanvliegroute? Nou, tot op heden helaas helemaal niet. Sinds de actiegroep en sinds het zo leeft bij ons in de gemeente... hebben we wel onze lijnen uitgezet, dus ook naar de provincie. Want dat is degene die uiteindelijk straks aan tafel zit. Maar die wisten ook niks van de simulaties bijvoorbeeld. Dus tot op heden zijn wij niet betrokken... en proberen we natuurlijk wel aan tafel te komen. Dus als je dat doortrekt, dan is hier eigenlijk al hinder in de maak? Hey, want mensen hebben het gevoel dat ze er niet goed bij betrokken worden. Ze maken zich er zorgen over. En als je dat met elkaar optelt, als straks de vliegtuigen echt gaan vliegen... dan hebben ze er onmiddellijk last van, want ze zien het niet zitten. Ja, en het proces is niet duidelijk. Als er duidelijkheid is in het proces wanneer je waar aan tafel zit... of dat je niet aan tafel zit... Nou, u zit niet aan tafel, want de provincie zit aan tafel. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk, ja. Toch? Ja. Ja, nou, punt. Ja, maar we hebben er zometeen wel last van. Ja. Dus we gaan er niet over, maar het gaat wel over over je grondgebied. En ik zit met de inwoners. Ik zit met inwoners die bezorgd zijn. Waarom stuurt u die inwoners niet naar de provincie dan? Die heeft ook geen antwoord op dit moment. Nee. Meneer Van Lammer, u was raadslid in Amsterdam eerder. En nu bent u wethouder in Amersfoort. Daar heeft u opnieuw dus met dit dossier te maken. Wat kunt u nou vanuit uw ervaring met de luchtvaartproblematiek zeggen over wat Amersfoort boven het hoofd hangt? Hè? Waar maakt u zich zorgen over? Nou, ik maak me, net zoals mijn collega, gewoon zorgen over geluidshinder voor inwoners. Dat is één. Hè? En de natuurgebieden werden ook nog genoemd. En als je kijkt naar plannenmakerij? Nou, dat als inwoners, provincies niet in opstand komen. Dat dit gewoon doordraaft, want het is wel even in de ijskast gezet vanwege het val van het kabinet. Maar het ministerie, die wint er helemaal geen doekjes om. Die zijn dit gewoon aan het uitrollen. Plus, en het wordt gezegd, ja, dit is dan efficiënter aanvliegen. Maar uiteindelijk wordt dit gewoon gedaan om meer ruimte in het luchtvaart of in het luchtruim te maken, zodat Schiphol door kan blijven groeien. Dat is de echte reden van die groei die gaat door, dat is wat u hierin ziet. Ja, sterker nog, staat in de luchtvaartnota 2040. Nou ja, Schiphol zelf heeft natuurlijk gezegd, wij willen krimpen. Ja, dat Schiphol heeft in het verleden heel veel gezegd. De luchtvaartnota wint daar geen doekjes om. Ze willen groeien. Nog even naar die enquête, Tom. Dit is wel een vrees die breder leeft, hè? Over ja, klopt. Dus inderdaad groei. Ook een vraag die we hebben voorgelegd aan al die gemeentes. Verwacht u dat met die nieuwe plannen Schiphol gaat groeien? En een kwart van de gemeentes geeft inderdaad aan dat ze bang zijn voor die groei van Schiphol. Op dit moment zie je dus dat onze luchtruim is echt een soort lappendeken met een bochtje hier en een bochtje daar. Dus het moet echt wel opnieuw worden ingedeeld, zegt ook wel het ministerie. Maar als je dat dus op een efficiëntere manier gaat doen, dan zie je dus dat gemeentes vrezen voor een groei van Schiphol. Ja, precies, want je kunt die ruimte weer benutten om meer vliegtuigen te laten. Ja, en nou is het dus, dat liet u al even vallen, wethouder Haaksma van Utrechtse Heuvelrug, met een, er is al gesimuleerd, hè, dus er is al nagedaan, hoe kunnen we zo'n route laten lopen? Het bleek dus dat er een luchtknooppunt, dat er met een luchtknooppunt bovendoor, dat is Utrechtse Heuvelrug, werd geoefend. Dan als dat echt zo zou zijn, dan zou het dus allemaal bij boven uw gemeente samenkomen en vandaar vliegen ze dan in één baan naar Schiphol. En Rotterdam en Eindhoven. Ja. Ja, het gaat om 42.000 vluchten. Ja. Ja, per jaar. Ja, en wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, je schrikt. Ja. Je schrikt. En wat bijzonder dat je hier niks van weet als gemeente. Dus, en wederom, dan denk je, en wat nu? Maar even voor duidelijkheid, die vliegtuigen gaan daar toch niet zo laag vliegen als we net in Assen-Delft horen, want daar hebben ze de wieltjes al naar beneden. Ja, nee, op dit moment, wat wij er in ieder geval van weten, is 2100 meter. Ja. En op die hoogte hoeft er ook geen rekening gehouden te worden met mensen die eronder wonen, met de woonkernen. Omdat je het bijna niet hoort? Ik denk dat we dan eens moeten praten met mensen die 2100 meter de vliegtuigen boven hun langs krijgen, want je hoort het wel. Ja, we krijgen nu ook al berichtjes in de app dat mensen zeggen, wij horen in Soest bijvoorbeeld al enige maanden elke nacht vrij laag overkomende, veel geluidgevende vliegtuigen. Dat speelt in heel Nederland eigenlijk. Je vraagt je af, waar is het nog stil? Hè? Het luchtruim boven Nederland is vol. Tom ging langs bij de luchtverkeersleiding om te horen hoe complex die vliegroutes zijn. 1-0, runway 24, clear to take off, wind is calm. Are you ready? Ik ben er klaar voor. Mooi, dan zeg ik take off. Check. De piloot krijgt van mij dan te horen als ik kan starten. KLM 123, runway 24, cleared for takeoff. Mark van Knippenberg is luchtverkeersleider. Aan hem de belangrijke taak om vliegverkeer op Schiphol veilig te laten opstijgen en landen. Ja, wij zijn belast met het veilig afhandelen van al dat vliegend verkeer. De veiligheid aan boord, dat is de verantwoordelijkheid van de gezagvoerder. Maar om te zorgen dat het allemaal soepeltjes en vooral veilig verloopt, zijn wij er. En het is een indrukwekkende werkplek die jij hebt met wel 6 panelen. Een plattegrond van Schiphol. Jij kijkt natuurlijk ook uit over de luchthaven. In hoeverre, Mark, hou je nou rekening met omwonenden? Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die wonen in de omgeving van Schiphol. Ja, in hoeverre ben jij daarmee bezig? Niet direct in de praktische uitvoering van mijn functie. Alleen wij hebben wel een hoop procedures en regels waar wij ons aan te houden hebben, die tot stand zijn gekomen vanuit het perspectief van de omwonenden. En dus vanuit het oogpunt van zo min mogelijk hinder. Ja, dus dan gaat het vooral eigenlijk om de vluchtroutes die van tevoren zijn bedacht. Ja, dat klopt. De vertrekkende vliegtuigen hebben allemaal een route naar een punt in de lucht waar ze de luchtsnelweg opgaan. Die routes liggen vast en daarin wordt meegenomen dat die zoveel mogelijk vrij liggen van woonkernen. Maar het is niet zo als jij hier op de stoel zit van supervisor, hè, en jij werkt 's nachts, dat jij bezig bent met, goh, hoe zou Pietje uit Assendelft bijvoorbeeld nu slapen en maak ik hem niet wakker? Niet specifiek voor Pietje uit Assendelft. Als elke verkeersleider individueel daar een rol in zou pakken en naar eigen eer en geweten daarin zou handelen, dan leidt dat niet tot duidelijke procedures. En minder duidelijkheid, minder voorspelbaarheid, dat biedt extra complexiteit in ons werk en is dus minder veilig. Je wil eigenlijk het liefst alles zoveel mogelijk voorspellen. Ja, we willen zo goed mogelijk de dingen die we wel kunnen beïnvloeden beheersbaar en voorspelbaar houden. En dat is de manier waarop wij als verkeersleiding niet met een individuele inwoner ergens rekening houden, maar wel met de afspraken die wij via het ministerie daarin hebben. Ja, het zijn afspraken met het ministerie, Tom? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, de luchtverkeersleiding gaat natuurlijk echt over de veiligheid in het luchtruim. Dus ze moeten ervoor zorgen dat het allemaal zo veilig en efficiënt mogelijk gaat. Hmm. En die kunnen dus niet een vliegtuig laten slalommen om bijvoorbeeld Heuvelrug om Amersfoort heen. Dat kan niet. Nee. En je ziet ook wel, wat je hier ook wel aan merkt, is dat het luchtruim en het luchtdossier is ongelooflijk ingewikkeld. Iedereen is betrokken bij zijn eigen taak eigenlijk. Hè? En je ziet bijvoorbeeld, we hebben ook gesproken met Schiphol. Die faciliteren natuurlijk echt die vluchten. Die zeggen ook van, maar wij willen ook krimp. Maar ja, dan praat je met een KLM en die zeggen van, dat willen wij helemaal niet. Nee. Wij willen juist inzetten op die schonere vliegtuigen. Ja, maar de man die hierover gaat, is uiteindelijk minister Harbers. Ja, uiteindelijk wijzen inderdaad alle vingers naar minister Harbers. Ja. Die is natuurlijk demissionair. Mm. Maar we hebben hem wel even om een reactie gevraagd over die vierde aanvliegroute. Iedereen die zich zorgen maakt, heeft geen feiten waar hij dat op baseert. Er lopen onderzoeken om te kijken naar zo'n vierde aanvliegroute. Maar niemand weet, ook ik niet, weet waar die komt te liggen. Want het is een zoekgebied van meer dan 100 kilometer. En als dat aan de orde is, dan is dat bij een volgend kabinet. En dan wordt ook echt wel duidelijk waar dat is. En wordt vanzelfsprekend ook met alle betrokkenen daarover gesproken. Nou ja, er was RTL Nieuws had al iets over een knooppunt boven Doorn. Hè? En er is al in het geheim geoefend met die vierde aanvliegroute. Dus het is toch wel vrij zeker dat hij er komt. Hij komt er pas als daar een besluit over wordt genomen. Het enige wat echt een keer moet, dat is, we moeten wel aan de slag met dat luchtruim. Bijvoorbeeld omdat we een deel van het luchtruim voor burgervliegtuigen hebben, een deel voor militaire vliegtuigen. Defensie heeft ook meer oefengebied nodig vanwege de F-35. Dus je kunt het ook gewoon beter inrichten dan dat het nu het geval is. Dat is het enige wat echt een keer moet. Maar hoe dat er dan vervolgens echt uitziet, dat is echt aan een volgend kabinet. En er zijn simulaties geweest, maar daar kun je ook weer geen enkel recht aan ontlenen van, of geen enkele feit van, oh, daar komt dus dat. Hij komt niet boven Doorn bijvoorbeeld. Daar wordt wel mee geoefend, maar daar kun je niks aan ontlenen. Nee, het is een oefening geweest om te kijken hoe werkt dat met zo'n luchtruimherziening. Ook om weer feiten te hebben waardoor je uiteindelijk een tekening kunt maken en uiteindelijk kunt zeggen, zo gaat hij besluiten. Maar het is in dat opzicht, het is niet zo dat vanwege die oefening mensen in Doorn nu moeten denken, hier komt een naderingspunt. Het is echt ook gewoon om te kijken hoe werkt het met vier aanvliegroutes in plaats van drie. Ja, minister Harbers bij de microfoon van Tom Veldhuizen. Wethouder Haaksma, u hoort hem zeggen, u baseert zich niet op de feiten. Nee. Nee, dat hoor ik hem zeggen. En dat er ook geen reden is tot zorg. Ik heb ook begrepen dat de simulaties niet gratis zijn. Ik ben dan heel benieuwd wat voor simulaties er nog meer uitgevoerd zijn, als dat zo at random is. En waar er naar gekeken wordt. Dus hoe dat proces dan inderdaad loopt. Maar daar heb ik nog niks over gehoord. Maar waarom zou u daar wat over moeten horen dan? Er is dus gesimuleerd, dat weten we, met een knooppunt boven Doorn. Dat is uw gemeente. Wat maakt het uit of er nog meer geoefend is? Nou, ik hoor de minister zeggen dat het geen enkele indicatie of betekenis heeft. Dus dan neem ik aan dat er meer simulaties zijn geweest. Mm-hmm. Maar ik begreep ook dat dat vrij kostbaar is. Dus dan ben ik benieuwd, hoeveel zijn er dan geweest en waar wordt naar gekeken? Waarom ligt die nu toevallig over Doorn? En ik wil wel even aansluiten bij mijn collega. Het gaat er niet zozeer om dat we zeggen, als die over Zeist gaat, dan is het probleem opgelost. Het is een veel breder probleem waarbij vraagstukken is, hoe lang gaat het economisch belang boven het welzijn van burgers? Hoe lang mag Schiphol nog groeien? En dat zijn natuurlijk de issues die besproken moeten worden. Nog even naar de Radio 1-app dan. Erik de Jong die schrijft... waarschijnlijk vliegen de mensen die nu klagen zelf ook vaak. En als ik denk aan Doorn en dat zijn wel de hogere inkomens van Nederland... die in de Utrechtse Heuvelrug mogen wonen... die kunnen ook veel vliegen. Nou, ik vraag het even aan mevrouw Hartman. Ja, nou, tuurlijk vliegen onze inwoners. Ik denk dat iedereen wel eens vliegt. Maar dat betekent nog niet dat die vierde aanvliegroute daarom moet gaan over de mensen die het meest vliegen. En ik vind het ook, het is niet helemaal een eerlijke vergelijking. Want het grootste deel van de vluchten zijn niet mensen uit Nederland. Nee, dat dus zijn overstappers, bedoelt u? Het zijn overstapfuncties, ja. Jonas van Lammeren, wethouder Amersfoort. Ja, want die discussie is inderdaad veel breder. Als je kijkt naar Schiphol, dat heeft gewoon een enorme hubfunctie. En wat ik van de minister zeg, of staatssecretaris... die zegt, het is er pas als we een besluit nemen... maar dat is hetzelfde als je bij een snelweg staat. Hij is helemaal af, maar ik heb het lintje nog niet doorgeknipt... dus deze snelweg is er niet. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Er wordt gewoon voorgesorteerd, ook door het ministerie... op een vierde aanvliegroute. De discussie die gevoerd moet worden, en dat mis ik echt van het ministerie... wat is nou de absolute grens van het Nederlands luchtruim? Wanneer zegt Nederland in het kader van de welzijn... en de klimaatverandering, dit is het maximaal aantal vluchten? Zolang dat niet gegeven wordt... wordt er vaag gedaan over de aanvliegroutes. Maar het eind van het liedje is van dat er mensen in Nederland last van gaan krijgen. Mm-hmm. Dus wat er moet gebeuren is, van het aantal vluchten moet naar beneden... als Schiphol dat wil, heel graag. Maar hoe gaan we dan die hubfunctie die Schiphol heeft afbouwen... en zeggen we, ja, Nederlanders die kunnen vliegen... maar we gaan hier niet de hubfunctie faciliteren... voor bijvoorbeeld een KLM, wat overigens gewoon een Frans bedrijf is... en daarmee de gezondheid en de nachtrust van de Nederlanders... Ja, maar dat is wel interessant. Dat is wat op dit moment gebeurt. Maak dan in elk geval eerst eens duidelijk... hoeveel vliegverkeer willen we toelaten in Nederland... en kijk dan welke routes daarbij horen... en hoeveel vliegtuigen daarin gevoegd kunnen worden. Absoluut, want nu is het gewoon... we informeren eigenlijk mondjesmaat... en op een gegeven moment is er een besluit... en dat wordt nu keurig naar voren geschopt naar het nieuwe kabinet. Terwijl, als je hier gewoon als ministerie bezig mee bent... moet je klare wijn schenken... en dan moet je ook gewoon naar je eigen luchtvaartnota kijken... en zeggen, wat is nu de maximale groei die we toestaan... of, wat mij betreft, de krimp. Goed. Jonas. Je moet het natuurlijk ook zien in het licht van een uitspraak van de rechter die er ligt. Mm-hmm. Die de omwonenden van Schiphol hebben aangespannen tegen de staat. En die waarin rechter, is gezegd, er moet meer rekening moet meer worden rekening gehouden met de omwonenden. Met omwonenden inderdaad. En er moet binnen een jaar actie worden gevoerd. Dus eigenlijk heeft een volgend kabinet die tijd helemaal niet. Goed. Tom, dankjewel. Tom Veldhuizen. En ook dank aan wethouders Van Lammeren en Haaksma uit respectievelijk Amersfoort en de Utrechtse Heuvelrug. Dit verhaal krijgt overigens nog een doorstart komende donderdag op televisie bij de tv-collega's 20:30 op NPO 2. Straks hoe de wijziging in het pensioenstelsel ook gevolgen heeft voor mensen die bij een particuliere pensioenverzekeraar sparen. Maar eerst gaan we naar de Noord-Hollandse pesticiden. In samenwerking met regionale media. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. In Noord-Holland zijn zeer gevaarlijke en verboden stoffen aangetroffen in het water. Vorige week woensdag op de vergadering van het waterschap spraken geschrokken burgers hun zorgen uit. De eerste spreker is mevrouw Kon, een compilatie. Ik ben Karin Kon. Ik ben bezorgde burger die een eetbare tuin wil. Waar ik biologisch fruit en bessen en kruiden wil telen om te eten. En ik wil weten of dat wel veilig is. Waarom doet u niets? Waarom neemt u als waterschap uw verantwoordelijkheid niet? U stelt dus alle burgers van Noord-Holland bloot aan gif met alle gevolgen van dien. En ik noem kanker en ik noem Parkinson. Dus al dat gif dat door de lucht gaat en zo in het oppervlaktewater vergiftigt... weet ik niet of ik ooit slootwater kan gebruiken voor mijn tuin. En ik hoop dat het regenwater wat in mijn regentonnen zit niet vergiftigd is. Jantien Leeflang woont in Noord-Holland en werkt voor milieuorganisatie MOB. Ik heb het onderzoek gedaan. Ik ben gestart in de Driebandpolder. Ontdekte daar de vondst van Dinoterp. En heb daarna het onderzoek verder opgeschaald. En zoals u weet heeft u vanochtend in de krant kunnen lezen... dat we daar nog steeds mee verder gaan en dat ook fenchlorfos inmiddels een probleem is. Jantien is woedend over de houding van het waterschap. In uw memo schrijft u dat u een uitgebreider bronnenonderzoek gaat doen. Dat u controles en rapportages gaat herijken. Dat dit in 2024 nog opgetuigd moet gaan worden, pas na druk vanuit de samenleving, is een grof schandaal. Slechts 1% van de wateren in Nederland voldoet aan de norm en u komt amper 3 jaar voor deze deadline in actie. Dank u wel. Hey, mijn naam is Wiebe van Herklens. Ik ben klimaatburgemeester van Alkmaar. Ik heb afgelopen zomer als burgerwetenschapper hier in de omtrek namens Natuur en Milieu watermonsters genomen. De waterkwaliteit was ronduit slecht. Het leven in de sloten was nihil. Er zijn zoveel vindplaatsen van enorme hoeveelheden illegaal dan wel legaal landbouwgif dat Dinoterp slechts het topje van de gifberg is. Dank u wel. Kirsten Buijs uit Horen is verpleegkundige. Ze is zich rotgeschrokken. De afgelopen jaren heb ik, onder meer met medewerking van het Hoogheemraadschap, me heel actief ingezet voor schoon water in West-Friesland. Met veel betrokken West-Friezen staken we de handen uit de mouwen om het water in onze leefomgeving te ontdoen van allerlei vuil. Dat deden we op de sub. Nu vraag ik mij af, hoe veilig ben ik eigenlijk als ik mij begeef op en in het water in West-Friesland? Waar heb ik, als organisator, deze betrokken burgers aan blootgesteld? Ik voel mij verantwoordelijk, terwijl ik het niet wist. Dit milieudelict vraagt om een stevige aanpak. Handhaving en beboeten van de daders. Ik vraag u, kom in actie, wees eerlijk en doe wat nodig is. Dank u wel. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Mevrouw Groot zal ook inspreken. Maar ze aarzelt. Na de boze grote woorden deelt ze heel bedachtzaam haar eigen zorgen. Ik heb in de Driebandpolder op een recreatiepark een huisje. Sinds 2007. En mijn huisje grenst aan de sloot. En toen ik daar kwam, groeide daar van alles. Zwanenbloemen, pijlkruid. Kikkers zaten erin, visjes, slakken. Dat is nu allemaal weg. En door de jaren heen denk je van, ja, jeetje. Weet je, het is allemaal toegestaan en boeren moeten ook leven. Maar nu met dat dinoterp dacht ik van, ja, dit gaat gewoon echt te ver. Ik weet niet zo goed meer, na alles wat ik gehoord heb, wat dit nog toevoegt. Maar ik vind het gewoon ontzettend erg wat er gebeurt. Milieuorganisatie MOB is van mening dat de bloembollensector een mogelijke veroorzaker van het vergiftigde water is. Dan roep ik de laatste spreker op, de heer Bond. Ja, voorzitter. En de geachte leden van het bestuur, geachte aanwezig. Ik sta 11-0 achter. Ik ga toch een poging doen. Ik ben de voorzitter van de Koninklijke Algemene Vereniging voor de Bloembollencultuur. En ik ga het hebben over de bollensector, waar die mee bezig is. De bollensector is groot in Nederland. En het grootste aaneengesloten bollenareaal van de wereld ligt in deze provincie. Echter, de sector ligt onder vuur de laatste tijd. Met name het gebruik van de chemische gewasbeschermingsmiddelen komt steeds meer in het nieuws. En in de hele keten wordt hieraan gewerkt. Een klein onderzoek had echt, en ook navraag, had kunnen opleveren dat deze sector geen dinoterp gebruikt, nooit gebruikt heeft, is ook nooit aan de sector geleverd. En dat is als een sector onder vuur ligt, maar hier is het oneerlijk. Zonder onderzoek, zonder navraag te doen, zonder wederhoor en ook zonder kennis van zaken. Het lijkt wel of deze sector kapot moet. Dat is in ieder geval wel het gevoel bij de telers die dag en nacht bezig zijn om te verduurzamen en die nu met deze stof die in het nieuws komt, die sinds 1998 verboden is. Ja, zij hebben 50 minuten, had ik 5. Ik vind hem ook. Maar de Volkskrant en de media die hadden best wel iets kunnen doen. Ja. Afronden. Ik rond af. Wij voelen ons, de telers voelen zich zeer. Meneer Bond, 5 is 5. Alsjeblieft. Ja, dat was de bollenteler die werd afgekapt, want de tijd zat erop. U hoorde een zeer verontruste inwoners van Noord-Holland die verontwaardigd zijn dat ze niks wisten van de vervuiling. Het waterschap Hollands Noorderkwartier wilde alleen schriftelijk reageren. Ze geven toe dat er leermomentjes zijn en zullen onderzoek doen naar de bron van de zeer zorgwekkende stoffen. Ik praat erover door met ecotoxicoloog Martina Vijver van de Universiteit Leiden. Welkom in de uitzending. Ja, wat denkt u van die leermomentjes van het waterschap? Hoe giftig zijn dinoterp en fenchloorfos? Ja, hartelijk dank. Dinoterp en fenchloorfos, dat zijn zeer zorgwekkende stoffen. Ze zijn niet voor niks verbannen in 1998 zijn ze verboden geraakt. Dat is met een reden, dat is omdat ze dus heel erg toxisch zijn. Nu is het zo dat inderdaad ook dan, als het in het water zit, enorm veel schade kan hebben voor het waterleven. Mm-hmm. En we weten ook dat deze stof kankerverwekkende eigenschappen heeft. Ja, en dan hoor ik mevrouw vragen, hoe veilig ben ik nou op en in het water? Als ik daarop vaar of ik ga erin zwemmen, wat dan? Ja, ik snap de vraag en het is ontzettend moeilijk. Want een risico is dat eigenlijk de kans dat de stof resulteert in een effect. Mm-hmm. En dat heeft te maken met blootstelling. Dus hoe lang sta je bloot aan de stof? Ja. En wat is de dosis? Wat is de concentratie waaraan je blootstelt? We weten dat het dus gemeten is in de wateren. We weten ook dat die boven de norm staan. Ja. Dat komt ook omdat je hoeft maar een kleine fractie te hebben, een kleine concentratie te hebben om al boven de norm te zijn, omdat het juist zo'n toxische stof is. Ja. En we weten dat de meetmethoden zijn verbeterd, dus we kunnen ook steeds beter zien wanneer deze stoffen boven de norm zijn. Ja. En als die boven de norm zijn? Ja, als ze boven de norm zijn, is er wel wat. Ja, ja, en dan weet je, dat is dus slecht voor het watermilieu sowieso. En de vraag is nu dan eigenlijk, op welk moment wordt het dan ook gevaarlijk voor mensen? Waarschijnlijk als je vis eet uit die water elke dag, dat moet je sowieso in Nederland niet doen, hè? Het zoet water. Nou, dat is inderdaad iets wat met een voorzorgsprincipe niet helemaal aan te raden is. En hetzelfde eigenlijk met als je dus geen effecten wilt hebben, zul je zo laag mogelijke blootstelling moeten hebben. En dus eigenlijk niet deze wateren moeten gebruiken. Ook niet over de moestuin gooien, bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, ja, dat is het dus. Ik zou inderdaad adviseren, doe dat niet. En de GGZ zegt dat ook. Maar goed, als het al een keer gebeurd is, is het niet zo dat er gelijk iets gebeurt. Nee. En gelijk een effect is. Want dat heeft inderdaad te maken met hoeveel ben je blootgesteld en hoe vaak ben je in dat water en met dat water bezig. De vraag is ook, en Mobilisation for the Environment vindt dat daar onderzoek naar gedaan moet worden, naar de dader. Hè? Waar komt dit spul vandaan? Want het is dus al jaren verboden en het zit dus in het oppervlaktewater in toch wel aanmerkelijke hoeveelheden. Concentraties. Ja, dat is inderdaad niet uit te zoeken, zou ik zeggen. Dat moet een onderzoek uitwijzen. Maar die bollenteler was zijn handen in onschuld? Ja, vroeger is deze stof gebruikt en veelvuldig gebruikt, maar ook in de akkerbouw, ook in de bloembouw, overal is dat gebruikt. Het was een gewoon algemeen onkruidverdelger. Wat je ziet is dat als het in sediment is, dus in de waterbodem, dan breekt dat helemaal zo snel niet af. Het kan net zo goed ook een vat zijn dat lekt. Het kan ook vanuit de lucht komen nog. Dat dus weten we kunnen dat eigenlijk niet. Denk ik niet zeggen. En dat moet uitgezocht worden. Ja. Ik ga even naar de adviseur Milieu en Gezondheid van de GGD, Hollands Noorden, Jacobje Visser. Ook welkom in Pointer. U heeft natuurlijk ook vragen gekregen van inwoners. En klopt het dat u zegt, gooi dit niet over je moestuin? Nou, kijk, een stof als dinoterp, eigenlijk wil je gewoon niks binnenkrijgen. Het gaat over blootstelling. Uh-huh. En als je het over je groente of over je moestuin gooit, ik weet niet hoeveel er in die plant terechtkomt, hoeveel het opneemt. Dat wisselt ook per plant vaak. Dan moet je echt een onderzoek doen. Maar eigenlijk, in je biologische moestuin wil je daar geen gif over hebben. Nee. Ja, toen heb ik gezegd van, nou, om dat op te lossen, zou ik zeggen, gebruik een regenton. Maar niet meer het slootwater. En desnoods drinkwater, dan weet je dat je zo weinig mogelijk binnenkrijgt. Dan heb je toch een beetje een handelingsperspectief. Ja, en is die voorzorg nodig bij deze situatie? Nou, je krijgt allerlei stoffen binnen via allerlei routes. Hè? Je moestuin is niet het enige, maar je eet ook eens een banaan uit een land waar de normen misschien anders zijn. Hmm. helemaal nul blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Er zijn maar weinig mensen die dat redden, denk ik zomaar. Nee. Dus dat moet je zo laag mogelijk houden, zegt u eigenlijk. Maar het streven naar zo laag mogelijk lijkt me heel goed. Ja. Want wat is er gevaar voor de volksgezondheid? Hoe zou u dat duiden? Nou, de normen voor dat oppervlaktewater zijn omdat het verschrikkelijk giftig is voor de vissen, de planten en het waterleven. Maar zo'n vis, die is natuurlijk 24 uur per dag ligt hij met zijn huid, en dinoterp gaat via de huid, ligt hij in dat water. Ja. Wij mensen, wat gebeurt er met een sloot? Nou, je valt erin en dan doe je toch heel snel droge kleren aan, want anders word je ziek in Nederland. Dus die blootstelling is niet te vergelijken met zo'n vis. En de normen voor mensen, voor in de grond bijvoorbeeld, liggen veel hoger. Maar het is natuurlijk godsgeklaagd dat het erin zit, hè, in dat water. Wij willen niet blootgesteld. Dus het is niet zo van er is niks aan de hand, er is wat aan de hand. Daar mag je boos over zijn. Ja. Maar word je er direct ziek van? Nou, bij normaal gebruik niet. Is er haast geboden voor het waterschap om hier snel de bron te vinden? Mevrouw Visser? Ja, dat denken ze zelf ook. Natuurlijk willen we dat. Want het is, wij willen dat die vissen weer gewoon gezond, en dat het waterleven dat gezond wordt. Uh-huh. En zwemmen daar in de buurt? Of in elk geval met een bootje varen? Kan dat nog wel? Nou, wij zeggen altijd, zwemmen doe je in een zwembad of in een goedgekeurde zwemlocatie. Want het zwemmen in gewoon een sloot of wat dan ook, daar kan je ziek van worden. En niet alleen niet van dat dinoterp, maar van de ziekte van Weil, van een ratje dat besmet is. Ja. Of van de vogelpoep dat je aan de diarree raakt. Ja, want op die zwemlocaties... Zwemmersjeuk, er zijn allerlei redenen waarom wij zeggen, doe dat niet. Nee, want op die zwemlocaties wordt natuurlijk ook niet gemeten op dinoterp. Hè? Dus wat dat betreft weet je dat maar ook wel op die andere factoren waar je echt daadwerkelijk ziek van wordt. Ja, oké. Okay. Dat weet ik wel. Dank u wel, Jacobje Visser, adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD Hollands Noorden. Nog kort even naar Martina Vijver, ecotoxicoloog. Ja, wat denkt u van deze situatie? Want het beperkt zich niet tot Noord-Holland, hè? Nee, het beperkt zich niet tot Noord-Holland. We hebben een online atlas. Dat is www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl. Uh-huh. Daarin kun je zien wat voor stoffen er gemeten worden door de waterbeheerders. Welke stoffen er overschrijden. En dat wordt geplot op Google Maps. Dus je kunt het gewoon vanuit eigenlijk inzoomen op je eigen regio, kun je zien welke stoffen er overschrijdend zijn. Juist. En dan zie je ook dat het eigenlijk nooit één stof is, maar een legio aan stoffen. Ja. We weten namelijk dat we gewoon niet voldoen aan die kaderrichtlijn water. En dat we echt heel hard moeten gaan werken om dit weer schoon te krijgen. Dank, ecotoxicoloog Martina Vijver van de Universiteit Leiden. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Trammeland in pensioenland. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders die hun pensioen bij een premiepensioeninstelling hebben ondergebracht, die kunnen veel geld mislopen als ze niet opletten. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging van pensioenadviseurs. Met name nabestaanden kunnen achter het net vissen. Verslaggever Sander Bartling, wat is hier aan de hand? Nou, je hebt even uitleggen misschien eerst. In Nederland eigenlijk de bedrijfstak pensioenfondsen. Bijvoorbeeld het ABP van de ambtenaren, wat ook aan een bepaalde cao is gekoppeld. Maar je hebt ook meer dan 1 miljoen werknemers, zoals je net zei, die dat niet hebben, maar door hun werkgever ondergebracht zijn bij een PPI. Zo'n premiepensioeninstelling, zoals BeFrank, Zwitserleven, Allianz. Dus het is vergelijkbaar, maar het is een andere constructie. En die deelnemers lopen geld mis? Dat kan als ze niet goed opletten, want er is een nieuwe wet toekomstpensioenen. Afgelopen zomer is die in werking getreden op 1 juli. En volgens die wet mogen de PPI's de betaalde premie voor die pensioenen bij overlijden van hun deelnemers niet meer uitkeren aan nabestaanden. Daarvoor mocht dat wel. Dus om het even te schetsen, je hebt je hele leven verplicht pensioen opgebouwd. En als je dan voortijdig komt te overlijden, dan kon je dat opgebouwde pensioenvermogen in het verleden, dat dus over verbleef, gebruiken om je nabestaanden van een nabestaande pensioen te voorzien. En dat mag nu dus niet meer. Nou, ik sprak met Johan van Eekhout, die is voorzitter van de Pensioenorde. Dat is de branchevereniging voor pensioenadviseurs. En die legt het nog een keer uit. Tot de invoering had ik recht op het vermogen. En na de invoering van de wetgeving is dat vermogen wel weg. En als ik dan kwam voor te overlijden, ging dat kwam dat extra terug eigenlijk als een extra potje voor mijn nabestaande, voor het nabestaande pensioen. Ja. En dat laatste stukje is om onbegrijpelijke redenen weggeknipt. Dat is er gewoon opeens uit. Dus je zit bij een PPI, dat is dus niet een bedrijfstakpensioenfonds, maar een premiepensioeninstelling. Ik spaar voor mijn oude dag, ik overlijd en mijn nabestaande krijgt geen geld. Nee, klopt. Maar dat betekent wel iets voor de financiële situatie van de weduwe of weduwenaar. Zeker, en dat wilde ik natuurlijk ook weten. Dus ging ik langs bij mevrouw Goedhals, die iets vergelijkbaars overkwam. Haar partner overleed eind vorig jaar. Ineens bleek dat er een veel lager pensioenbedrag beschikbaar was dan waar ze op had gerekend. Het is een hele nare situatie. Je verliest je partner en dan hoop je gewoon dat het allemaal in orde is. En dan verwacht je op... dat het gewoon netjes wordt afgewikkeld. En ja, daar hebben we pakkenweg 5 maanden over moeten onderhandelen. En ik was in de gelegenheid om mijn poot stijf te houden, omdat ik gelukkig zelf fulltime werkte en een inkomen had, zodat ik in mijn onderhoud kon voorzien. Maar ja, ik kan me voorstellen voor iemand die niet in die situatie is, dat je wel in een lastig pakket komt. Ja, deze mevrouw was dus in de veronderstelling dat ze recht had op een bepaald pensioen. Maar dat kreeg ze niet, of maar een gedeelte daarvan. Mm-hmm. Onder andere voorwaarden ook dan ze had verwacht. In dit geval is dat goed afgelopen. En dat komt omdat die nieuwe wet toekomstpensioenen pas vanaf komende zomer geldt. En dus niet met terugwerkende kracht. Dus het opgebouwde kapitaal, het opgebouwde vermogen, dat blijft gewoon staan. Maar als je zoiets in één keer overkomt, terwijl je eigenlijk wil rouwen om je partner, dan is dat bijzonder vervelend. En ik sprak ook met Peter van der Nat, de pensioenadviseur van mevrouw Goedhals. En die bevestigde dat nog eens, dat dat vervelend is. Ja, en dan voor de nabestaanden is dat natuurlijk verschrikkelijk als je gewoon tonnen aan geld ineens ziet verdampen voor je neus. Ja. Want zo is het in de belevenis. Dan zien ze van, ik heb 100.000 euro pensioenkapitaal. Ja, en dan overlijdt iemand en dan is natuurlijk de meest logische vraag van, waar is dat geld gebleven? He, waarom krijgen wij dat dan niet? Dat is natuurlijk net zoals met een bankrekening, een spaarrekening. Dan krijg je ook natuurlijk als erfgenaam het geld. Ja, die emotie is natuurlijk begrijpelijk. Maar het is ook nog een ander probleem. Het kan je ook acuut in de financiële problemen brengen, zegt Van der Nat. Het is gewoon een gigantische terugval in inkomen. Ja, natuurlijk komen mensen daardoor in de problemen. Krijgt u telefoontjes van mensen die zich rotgeschrokken zijn? Ja, ja. Ja, en dan hou je hart wel vast van hoe gaat dit straks naar de toekomst toe? Ja, hoe gaat dat straks naar de toekomst? Want mensen kunnen er dus door in de financiële problemen komen. Waarom is er eigenlijk tot deze maatregel besloten? Ja, dat is merkwaardig. En dat vindt dus ook Johan van Eekhout van de pensioenorde. En hij vindt het eigenlijk niet zo goed te verklaren. Dat hebben we ook gevraagd aan de minister. Van hoe kan het dan? Dan krijgen we daar een heel uitgebreid antwoord op van 15 kantjes. Alleen jammer dat het onderwerp zelf niet wordt beantwoord. Want er wordt ingegaan op van alles en nog wat, maar niet op de situatie van een PPI. Nee, dat kan de minister niet goed uitleggen. De minister kan het niet goed uitleggen. Kun jij het uitleggen of heb jij uitleg gevraagd aan het ministerie? Ja, heb ik gedaan. Ik kreeg ook een vrij lang antwoord. Minister Schout is dat, van pensioenen. Die schrijft dat een belangrijke doelstelling van de nieuwe wet... juist is het verkleinen van risico's bij het nabestaande pensioen. Zij schrijft, quote, het toestaan van een restitutie, dat is dus het uitkeren van een opgebouwde vermogen aan de nabestaanden, leidt niet tot de beoogde uniformiteit van het nabestaande pensioen. Wacht even. Het toestaan van restitutie, dat is dus dat uitkeren van aan een nabestaande? Ja, ja. Dat leidt niet tot de beoogde uniformiteit van het nabestaande pensioen. En daarom is het er niet voor? Precies. Oké. Dus die minister wil het systeem vooral eenvoudiger maken door al die verschillende pensioenvormen gelijk te trekken. Ja. Dat is natuurlijk een nobel streven, maar dan moet je dat natuurlijk wel goed communiceren naar je deelnemers, naar je werkgevers en naar de premiepensioeninstellingen zelf. En die klagen erover dat dat niet gebeurt. Daar heb ik de minister natuurlijk ook naar gevraagd. En dan zegt ze van, de regering heeft een communicatie- en implementatietraject opgezet. Oh. Ja, nou, of dat communicatietraject al in gang is gezet, is natuurlijk de vraag. Die communicatie had de meeste mensen nog niet bereikt, geloof ik. Nee, dat is dus zo. En het werkt natuurlijk gewoon niet naar behoren, volgens de betrokken partijen. Nee. Goed, dus even samenvatten. Mensen die bij een pensioenpremieinstelling hebben gespaard en overlijden, die zien dat geld niet naar hun partner gaan. Dat geld dat gaat terug naar het collectief. Dat zijn dus eigenlijk de rest van de deelnemers. Hè? Ja. Terwijl er is dus die pensioenwet aangenomen en die heel erg samengevat, streeft er nou juist naar dat iedereen in een soort individuele pensioenpot spaart. Hè? Natuurlijk is het nog steeds een geheel, maar het gaat meer om individuele pensioenrechten. Zeker. Dat lijkt daarmee in tegenspraak dus. Ja, een individuele pot die ook heel overzichtelijk zou moeten zijn, zodat je altijd inzicht hebt in je eigen opgebouwde vermogen. Dat is wat iedereen gaat krijgen. Ja. De zorg nu bij de mensen die ik sprak is dat dat principe daarmee ondergraven wordt. En daarmee bereikt de wetgever denk ik weer het verkeerde. Want ze willen juist eigenlijk ervoor zorgen dat mensen makkelijk kunnen deelnemen in pensioen, dat het helder en overzichtelijk is en dat ze worden gestimuleerd om deel te nemen in pensioen. Mm-hmm. En op deze manier maak je eigenlijk door een paar domme denkfouten in de wetgeving, maak je het voor een hele grote groep mensen eigenlijk totaal onaantrekkelijk om dat te gaan doen. Sterker nog, het is misschien een goede overweging om er helemaal niet meer aan te beginnen. Nou ja, ik kon mijn oren niet geloven. En toen ik het ging vertellen aan vrienden, nou, die geloofden het ook niet. Ja, ze schrikken gewoon heel erg. Want ze zeggen van, nou, maar daar heb ik helemaal niet op gerekend. Mijn partner die werkt helemaal niet. Of die werkt maar een beetje. Die is een beetje ZZP'er. Dus, en ons huis is nog helemaal niet afgelost. Dan moet het huis verkocht worden. Dat is letterlijk wat ik hoor. Bijsparen in je pensioenregeling. Dus als je zeg maar iets extra's in je pensioenregeling zou gaan stoppen. Ja, dat zou ik zeker al niet meer gaan doen onder de nieuwe wetgeving. Want waarom zou ik zeg maar extra geld gaan storten in iets waar ik geen recht op heb bij vooroverlijden? En dan zou ik het liever bijvoorbeeld in een privé lijfrente storten. Dan mag ik hetzelfde in principe zo'n beetje mee doen. Alleen als ik daar kom te overlijden, is het wel voor mijn nabestaanden. Ja. En bij de premiepensioeninstelling is dat niet zo. Nee. Dus die premiepensioeninstelling, ja, daar zit je aan vast als je een werknemer bent bij een bedrijf dat heeft afgesloten. Ja. Maar extra bijsparen, dat raadt deze adviseur dus af. Hè? Ja. Wat moeten mensen doen die denken dat ze bij zo'n PPI zitten en een tegenvaller kunnen verwachten? Nou ja, Johan van Eekhout zegt dus, sluit je eigen lijfrentepolis af. Ja. Ik kan dat advies natuurlijk niet zomaar onderschrijven. Nee, want jij bent geen adviseur. Nee, maar mijn advies zou zijn, bel je pensioenadviseur. Ja, goed. Sander Barteling, dankjewel voor dit journalistieke advies. En dit was Pointer voor vanmiddag. We zijn donderdag op tv, zoals gezegd, over Schiphol nogmaals. Volgende week om deze tijd op Radio 1 de collega's van Argos. Zij onderzochten hoe het mogelijk is dat als je geld overmaakt naar bijvoorbeeld Duitsland om een pakketje te versturen, de kans groot is dat de bank je verdenkt van betrokkenheid bij terrorisme. Casus volgende week, ongetwijfeld. Nu eerst dadelijk op Radio 1 Koen Verbraak en de publieke tribune over oorlogsverslaggeving. Nog een hele mooie zaterdagmiddag. De meeslepende nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees onzichtbaar. In de mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Nu naar Aldi. Voor rode puntpaprika's 500 gram 1,69. En wat dacht je van verse zonfilet op huid? Heerlijk, 250 gram voor €4,99. Daar ga je ze zelf toch niet voor vangen? En deze week nergens goedkoper? 400 gram Kalinda aardbeien voor slechts €1,79. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl.